To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 lipca, minęła dziewiąta. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim wypadek kolejowy w Barcelonie, uroczystości rocznicowe wybuchu Powstania Warszawskiego i zgoda amerykańskiego Senatu na zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Na początek serwisu Barcelona. Co najmniej 48 osób zostało rannych w wypadku kolejowym. Stan 5 osób jest ciężki. Według pierwszych informacji w wypadku nikt nie zginął. Do katastrofy doszło, gdy pociąg wjeżdżał na dworzec Estacio de Franca. Wiadomo, że jechał z San Vicente de Calders. Policja nie wyklucza awarii układu hamulcowego. To wyraźny sygnał dla całej Zjednoczonej Prawicy. Tak o wywiadzie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w telewizji Trwam mówił na antenie Trójki wicepremier i szef Polski Razem Jarosław Gowin. Sygnał, że musimy wszyscy głęboko wciągnąć w powietrze, zastanowić się nad błędami, które popełniliśmy i zachować jedność. Ta jedność została nadszarpnięta ostatnimi wydarzeniami. Obóz Zjednoczonej Prawicy ma jeszcze wiele dobrych rzeczy do zrobienia. W pierwszej publicznej wypowiedzi po wecie prezydenta do ustaw o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił, że w sprawie reformy wymiaru sprawiedliwości nie można się zatrzymać. Pan prezydent wyraźnie powiedział, że chce przyjąć tutaj inicjatywę, więc w żadnym wypadku nie będziemy mu w tym przeszkadzać. My, jeżeli chodzi o parlament, no mamy w tej chwili dosyć długie, to jest związane między innymi z remontem w Sejmie, dosyć długie wakacje, więc w tej chwili Sejm nie podejmie z natur rzeczy jakichś działań, one są możliwe we wrześniu. Prezydent, wetując ustawę, argumentował, że nie ma tradycji, by prokurator generalny mógł w jakikolwiek sposób ingerować w pracę Sądu Najwyższego. Andrzej Duda zapowiedział, że nowe projekty ustaw zostaną przygotowane w ciągu 2 miesięcy. Powstańcy warszawscy proszą o pamięć o poległych w 1944 roku. 1 sierpnia o 17 w godzinę W rozlegną się syreny alarmowe. Uczestnicy tamtych wydarzeń apelują, by zatrzymać się wtedy na minutę. Obchody 73. rocznicy wybuchu zrywu rozpoczną się już dziś koncertem w Muzeum Powstania Warszawskiego. Monika Bożym zaśpiewa wiersze poetki Powstania Warszawskiego Anny Świerszczyńskiej. Spotykamy się z kobietą, która przetrwała to jako sanitariuszka. Teksty, które bezpośrednio nawiązują do powstania, robią to w sposób niezwykle subtelny. Z kolei w sobotę przy kamieniu żołnierzom żywiciela oddany zostanie hołd powstańcom walczącym na Żoliborzu. Zaś po południu Muzeum Powstania Warszawskiego przygotowało zajęcia dla najmłodszych, mówi dyrektor muzeum Jan Ołdakowski. Warsztaty dla dzieci, spotkanie edukacyjne i ty zostaniesz zawiszakiem. A w niedzielę będzie można poznać z przewodnikami historię powstańców, którzy spoczywają na Powązkach. Chętnych oprowadzać będzie między innymi Elżbieta Kunowska. Zmierzamy poprzez Zośkę, poprzez Kilińskiego, inne bataliony do Gloria Victis. Wydaje mi się, że jest to najpiękniejsza lekcja historii, jaką w ogóle możemy sobie wyobrazić. Główne uroczystości w 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego odbędą się w poniedziałek i we wtorek 1 sierpnia. Witold Banach, Polskie Radio. Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Amerykański Senat zatwierdził ustawę, która wprowadza nowe sankcje wobec Rosji i utrudnia prezydentowi zniesienie już obowiązujących. Projekt przeszedł zdecydowaną większością głosów 98-2. Teraz czeka już tylko na podpis Donalda Trumpa. Przyjęta przez Senat ustawa nakłada nowe sankcje jako odwet za rosyjską ingerencję w amerykańskie wybory prezydenckie. Wzmacnia też sankcje nałożone wcześniej przez prezydenta Baracka Obamę w odwecie za aneksję Krymu i udział Rosji w konflikcie zbrojnym na Ukrainie. Ustawa odbiera prezydentowi Trumpowi możliwość samodzielnego zniesienia sankcji wobec Rosji. Aby to zrobić, będzie on musiał przedstawić uzasadnienie i uzyskać zgodę Kongresu. Rozwiązanie to wprowadzono wobec powszechnych wśród polityków obu partii obaw, że amerykański prezydent mógłby być zbyt łagodny wobec Moskwy. Ustawa daje także Donaldowi Trumpowi możliwość nałożenia w koordynacji z sojusznikami sankcji na firmy uczestniczące w projekcie budowy gazociągu Nord Stream 2. Prezydent USA nie ma jednak obowiązku tego zrobić. Ustawa, którą wcześniej przyjęła już Izba Reprezentantów, trafi teraz na biurko prezydenta. Rzeczniczka Białego Domu Sarah Huckabee Sanders oświadczyła, że Donald Trump opowiada się za twardymi sankcjami wobec Rosji, ale nie zadeklarowała, czy ją podpisze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Phantom po 14 latach w nowej odsłonie. Najnowsza wersja flagowego samochodu Rolls-Royce'a zostanie dziś zaprezentowana w Londynie. To luksusowe auto służące monarchom, miliarderom i słynnym artystom. One of one. Takie premiery nie zdarzają się zbyt często. To najdłużej istniejący samochodowy znak firmowy na świecie. Projektować następną generację, przenosić tę markę w przyszłość, to jest coś. Mówi Polskiemu Radiu jeden z projektantów, Alex Innes. Zupełnie nowa architektura, szkielet z aluminium. Auto jest lżejsze i cichsze, do czego przyczynia się też najcichszy silnik świata. Jedzie się jak pod dywaniem, zapewnia mój rozmówca. Drzwi zamykają się automatycznie i rzecz jasna bezszelestnie. W konstrukcji więcej zaokrągleń i obłości, a także własny internetowy hotspot. Phantom 8 ugina się od najnowszej technologii. Tu zrobiliśmy potężny postęp. W końcu w dzisiejszym świecie łączność to podstawa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Teraz w Trójce czas na sport. Z Wrocławia Krzysztof Łoniewski. Brawa dla Arki. Brawa dla Lecha. Za pierwsze spotkania w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Kolejorz nie dał się ograć w Holandii Utrechtowi i do kraju przywozi bezbramkowy remis, po którym wcale do góry nie skakał obrońca Robert Gumny. No wiadomo, że bardziej by cieszyła wygrana i zaliczka przed drugim meczem. Myślę, że spodziewaliśmy się trochę więcej po tym Utrechcie, że oni byli faworytem tego spotkania, a to wcale nie tak nie wyglądało. Postawiliśmy twarde warunki, no i no, wywozimy stąd remis. Lech remisuje, Arka wygrywa. U siebie 3-2 historycznie silniejszym Midtjylland z Danii. Wydarzyło się to przy komplecie publiczności i po prawie 40 latach czekania w Gdyni na europejskie puchary. Rewanże za tydzień. Już dziś pierwsze punkty w Lotto Ekstraklasie chcieliby wywalczyć piłkarze Brookbetu i Śląska. Ekipa z Niecieczy gra u siebie z Lubinem. WKS we Wrocławiu z Lechią i na boisku mają lecieć wióry, zapowiada kapitan Śląska Piotr Celeban. Przed meczem wiadomo, przywitamy się z zawodnikami Lechii, ale na boisku będzie wojna. Na trybunach mam nadzieję, że będzie piękne święto, dużo kibiców, miła atmosfera, ale Lechia tutaj przyjeżdża nie po to, żeby sobie zobaczyć rynek czy zoo, ale przyjeżdża po też 3 punkty. Przed nami także kolejny dzień w Mistrzostwach Świata w pływaniu. Wczoraj kompletnie rozczarował i to na swoim ulubionym dystansie 200 metrów grzbietem Radosław Kawęcki. Miał dopiero 18 czas eliminacji i nie awansował do półfinału, a na poprzednich mistrzostwach wywalczył przecież srebrny medal. Całe mnóstwo medali wywalczyli wczoraj nasi sportowcy na The World Games we Wrocławiu. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. The World Games w Trójce. Wrocław 2017. Nasi reprezentanci na podium Igrzysk Sportów Nieolimpijskich stawali aż 8-krotnie. 6 medali wywalczyli kickbokserzy. Złote Marta Waliczek i Dawid Kasperski. Srebrne Michał Ronkiewicz i Mateusz Pluta. Brązowe Małgorzata Dymus i Wojciech Kazieczko. Znów mogliśmy też liczyć na wioślarzy halowych. Anna Wierzbowska najpierw zdobyła na ergometrze srebro indywidualnie, potem dołożyła brąz w sztafecie mieszanej z Bartoszem Zalewskim. To wczoraj, a dziś nasze piłkarki ręczne plażowe grają w ćwierćfinale z Hiszpankami. Faworytkami nie będą, ale Katarzyna Masłowska nic sobie z tego nie robi. Da się wygrać, już to udowodniłyśmy nawet na Mistrzostwach Europy w Chorwacji, gdzie wygrałyśmy z nimi pierwszego seta 6 czy 5, a więc wszystkie drużyny tu są w naszym zasięgu, tylko wiadomo, musi być troszeczkę więcej skuteczności, wtedy na pewno będzie dużo lepiej. Panie z Hiszpankami, panowie grają o półfinał z Brazylijczykami i mogą się zderzyć ze ścianą. We Wrocławiu dużo mówi się o jutrzejszym turnieju par na żużlu. Polskę będzie reprezentować m.in. będący w doskonałej formie Maciej Janowski i chyba cieszy się na występ w swoim rodzinnym mieście. Bardzo, bardzo, ponieważ mnóstwo znajomych się wybiera, rodzina, a najbardziej cieszę się z tego, że mam na stadion 20 minut drogi autem, a nie na przykład 4 godziny. Turniej żużlowy jutro od 19 na Stadionie Olimpijskim, a dziś na przykład rywalizacja w niezwykle efektownym kajak polo. Za wspólne przeżywanie sportowych emocji dziękuję sponsor programu. Oficjalny sponsor igrzysk The World Games Wrocław 2017. Kaufland. Pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami, tak jak teraz za naszymi oknami. W całej Polsce przelotne opady deszczu, a lokalnie także burze. Termometry pokażą 19 stopni nad samym morzem, 22 w centrum, do 23-4 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 2 tygodnie przed koncertem w Polsce Patti Smith będzie bohaterką monograficznego wydania w tonacji Trójki. I didn't ask to be guarded though. I actually never asked to be guarded. I feel like I can take care of myself. Zapraszam na rozmowę z artystką już dziś od 13. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w Mediamarkt.

ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. I oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia. Nie, nie mam już nic. Tak, to nasz numer jeden sprzed tygodnia, Zbigniew Wodecki. Tak daleko stąd, tak blisko. Układamy dzisiaj nową listę. Piotr Metz po godzinie 19. Zapraszam w jego imieniu, a my na razie układamy jeszcze 2 godziny 45 minut, jeśli ktoś nie zdążył zrobić tego do teraz. polskieradio.pl/trójka. Lecimy.

Jak sobie poradzi Coldplay, a jeden i drugi na liście? Proszę sprawdzić, Piotr Metz dziś po 19. A ja mam dla Państwa zaproszenia. Chyba ostatnia porcja na spektakl Teatrzyku Zielone Oko na żywo. Tym razem ostatni skok Jerzego Janusza Fonfary w reżyserii Janusza Kukuły. Spektakl odbędzie się w najbliższą niedzielę, 30 lipca o 21 w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej. Jeśli mają Państwo ochotę pojawić się tutaj u nas, to proszę dzwonić już teraz do Sylwii 2 2 i 7 3. Pora na taśmociąg. O, i dziś będzie chyba ciekawie. Kiedy gna znów przed siebie w powodzi deszczu i

a puppet on a string. C'est la vie. So lay your hands across my beating heart. To jest właśnie tytuł tej piosenki. Nie sądziłem, że aż tak mnie złapie. Nie jestem jakimś wielkim fanem Queens of the Stone Age, ale ten utwór w radiu brzmi fantastycznie i aż od razu chce się nóżką ruszać pod stołem. Jest w zestawie do głosowania. Polecam polskieradio.pl ukośnik trójka. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku w Mediamarkt. Setki produktów dużego i małego AGD. Taniej o wartość podatku VAT. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Mediamarkt.pl. Zapytaliśmy przechodniów, jakie plany mają na weekend. Ja będę tankował. A ja planuję babski wieczór z koleżankami. Jak widać, na weekend mamy różne plany. Za to na następny dzień tę samą perspektywę. No kac, i co zrobić? Już dziś kup w aptece nowość. Tabletki musujące Riposton. Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu, które pomogą lepiej nawodnić organizm, oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. A do tego Riposton zawiera cholinę, która pomaga wątrobie. Riposton to prawdziwa Riposton. Posta na kaca. Panie doktorze, ja nie mogłem spać. To był dziki zew, pierwotny instynkt, takie dogonić, dopaść jeju. To jasne, okazje wzywają. Okazje wzywają w sklepach Euro. 43 tale Samsung Smart za 2199 i dodatkowo karta podarunkowa o wartości 200 zł. Smartfon Lenovo K5 Dual SIM za 535. Laptop 2 w jednym. Dell Intel Pentium za 1799 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 17 minut 10. Świat kultury. Król rynku nieruchomości, rekin biznesu, gwiazda telewizji i prezydent. Tym wszystkim jest Donald Trump. Teraz doszła do tego kolejna rola bohatera musicalu, zatytułowanego, oczywiście z przekąsem, Me the People, co można przetłumaczyć jako Ja naród. Musicalu granego w Teatrze Triad przy 72. ulicy w Nowym Jorku na Off-Broadwayu, czyli tej mniej komercyjnej części nowojorskiej sceny, gdzie podejmuje się zwykle większe ryzyko artystyczne i gdzie wolno więcej. Publiczność przed każdym spektaklem słyszy komunikat. Panie i panowie, jeśli w trakcie przedstawienia dojdzie do impeachmentu, przerywamy i zwracamy pieniądze za bilety. Przedstawienie zmienia się wraz z tym, co naprawdę dzieje się w Białym Domu. Przed kilkoma dniami do dymisji podał się na przykład rzecznik Sean Spicer i znalazło to odzwierciedlenie w scenariuszu. Twórcy w rozmowie z dziennikiem El País deklarują, że nie zamierzają nikogo przekonywać do zmiany poglądów politycznych. Mówią raczej, że ma to być rodzaj katarzis dla tych, którzy przerażeni są tym, co dzieje się z ich krajem, którzy uważają, że kraj umarł. Przedstawienie porównują do otwartej trumny, wokół której siedzi publiczność, pijąc, żartując, śmiejąc się w obecności zmarłego, którym są Stany Zjednoczone. Spektakl składa się z satyrycznych piosenek komentujących bieżące wydarzenia, na przykład Hotel California The Eagles zmieniono tu na Hotel Mar-a-Lago, czyli nazwa letniej posiadłości Donalda Trumpa na Florydzie. Z kolei piosenkę Good Morning z deszczowej piosenki wykonują aktorzy odgrywający Ivankę Trump i Jareda Kushnera. Co ciekawe, postać samego prezydenta nie pojawia się w przedstawieniu. Jak na razie Me the People zdobyło bardzo dobre recenzje, między innymi w niechętnym Trumpowi New York Timesie, co przełożyło się na zainteresowanie publiczności. Pokazy zaplanowane są na pewno do początku września. Świat kultury. Dziewczynka z czerwonym balonikiem. Kiedy w 2002 roku artysta uliczny Banksy odmalowywał od szablonu na ścianie londyńskiego sklepu swoje graffiti o takim tytule, pewnie nie spodziewał się, że 15 lat później Brytyjczycy uznają je za swoje ulubione dzieło sztuki. A właśnie taki wynik dała ankieta przeprowadzona wśród ponad 2000 osób. Pracę Banksy'ego nie tyle usunięto, co zdjęto ze wspomnianej ściany 3 lata temu i sprzedano za 500 000 funtów. Zatem nie można już oglądać oryginału. Dziewczynka powróciła jednak przy okazji specjalnej akcji Solidarności z dziećmi ofiarami wojny w Syrii w nieco przerobionej wersji na stronie internetowej Banksy'ego. Balonik ma tu kształt serca. Na miejscu drugim w zestawieniu znalazł się pejzaż, bardzo brytyjski, to wóz na siano Johna Constable'a z 1821 roku. A na trzecim śpiewający kamerdyner, obraz Jacka Vetriano. Co ciekawe, w dwudziestce znalazły się też okładki płyt Sgt. Pepper Beatlesów autorstwa Petera Blake'a, Nevermind the Bollock, Sex Pistols, Jamie'ego Reeda i Dark Side of the Moon Pink Floydów, George'a Hardiego i studia Hypnosis, które do chwili sukcesu z 1973 roku, kiedy ukazał się ten album, pracowało nad stroną graficzną płyt m.in. Led Zeppelin, Genesis i Black Sabbath. Były to jednak przede wszystkim fotografie. Jednak klawiszowiec Pink Floydów Richard Wright poprosił, żeby zaprojektowali coś prostego, klinicznego i precyzyjnego. Wtedy artyści przypomnieli sobie o obrazku z książki o fotografii przedstawiającym strumień światła przechodzący przez pryzmat. I tak właśnie miała powstać jedna z najsłynniejszych okładek w historii muzyki. Jan Niebudek w Świecie Kultury. Dziękujemy bardzo. Za 13 minut godzina 10. Tylko jedna piosenka grupy Styx była na liście, ale to było w 83 roku. Czy jest szansa na następną? Zostawię do głosowania Radio Silence. And all I feel is love in this dream. Sand, water, the earth beneath my feet. I feel complete. I wake to darkness, remembering the fear I'm really here, so far away. Lost, helpless, were words I'd never say until this day. Yeah, yeah, all I get is radio silence, so lonely. No communication, radio silence, anybody, can you hear me? I need a little mercy. Just small piece out here naked. It's a sacred. Tommy Shaw, zespół Styx, Radio Silence z nowej płyty jest w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl, ukośnik trójka. Miałem sen. Śniło mi się, że był na liście Bryan Adams, ale tak fizycznie. Po prostu przyszedł i siedział w kąciku. Kto inny realizował, nie Agnieszka. Kto inny czytał serwisy. No w ogóle jakoś tak koślawo było dosyć. Na dodatek nie było żadnej piosenki Bryana Adamsa na liście. Ja się czułem dosyć nieswojo. No i wreszcie było tak, że on zaczął wymyślać jakieś zagadki. Tak mi się śniło. No to pomyślałem, sięgnę po jakiegoś Adamsa. Your slow, sweet tango. The way you wanna do everything but talk. And how you stare at me with those undress me eyes. Your breath on my body makes me warm inside. Let's make out. Let's do something amazing. Let's do something that's let's make a night to remember from January to December. Let's make love to excite us, memory to ignite us. Let's make honey, baby, soft and tender. Dripping down your skin. Me lying here and you lying there. Our shadows on the wall and our hands everywhere. Let's make up. Let's do something amazing. Let's do something that's all. Let's make a night.